2กายะสังสักขะสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคามเรื่องพระอุทายี269สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีอยู่ในป่าวิหารของท่านสวยงามน่าดูน่าชมห้องกลางมีระเบียงรอบด้านจัดเตียงตั่งฟูกหมอนไว้เรียบร้อยตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้พร้อมบริเวณวิหารเตียนสะอาดชาวบ้านจำนวนมากพากันมาชมวิหารของท่านพราหมณ์คนหนึ่งกับภรรยาเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่กราบเรียนว่าพวกข้าพเจ้าอยากชมวิหารของพระคุณเจ้าท่านพระอุทายีตอบว่าพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นเชิญชมเถิดแล้วเธอลูกกุญแจไขลิ่มผลักบานประตูเข้าไปยังวิหารพราหมณ์เดินตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไปส่วนภรรยาก็เดินตามหลังพราหมณ์เข้าไปขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินไปเปิดปิดหน้าต่างบางตอนเวียนรอบห้องแล้วย้อนมาข้างหลังได้จับต้องอวิวะน้อยใหญ่ของนางพราหมณีครั้งนั้นพราหมณ์นั้นได้ชื่นชมยินดีกับท่านพระอุทายีแล้วกลับไปเมื่อกลับไปแล้วพราหมณ์ได้เปล่งวาจาออกมาด้วยความดีใจว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรที่อยู่ในป่าเช่นนี้มีอัธยาศัยกว้างขวางแม้พระอุทายีผู้เจริญที่อยู่ในป่าเช่นนี้ก็มีอัธยาศัยกว้างขวางเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้นางพราหมณีจึงบอกกับพราหมณ์ว่าพระอุทายีนั้นจะมีอัธยาศัยกว้างขวางที่ไหนกันพระสมณะอุทายีจับต้องอวิวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่านจับนั่นแหละพอได้ทราบเช่นนั้นพราหมณ์จึงตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลชอบกล่าวเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์ฉะไหนพระสมณะอุทายีจับต้องอวิวะน้อยใหญ่ของภรรยาเราเล่าต่อไปหญิงผู้มีตระกูลลูกสาวผู้มีตระกูลหญิงสาวผู้มีตระกูลหญิงสาวผู้มีตระกูลหญิงสะใภ้ผู้มีตระกูลสาวใช้ประจำตระกูลจะไม่กล้าไปอารามหรือวิหารเป็นแน่เพราะถ้าพวกเธอไปก็จะต้องถูกพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรประทุษร้ายเอาภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงถูกต้องกายกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอถูกต้องกายกับมาตุคามจริงหรือท่านพระอุทายีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงถูกต้องกายกับมาตุคามเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกลามไว้โดยประการต่างๆไม่ใช่หรือการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปตราโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปรารภความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมเอกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ270 ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนถูกต้องกายกับมาตุคามเคยจับมือจับช้องผมหรือลูบคลำอวิวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบทวิพัง271คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอละถึงนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าถูกราคะครอบงำแล้วคือมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่คำว่าแปรปรวนความว่าจิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนแล้วจิตโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างแต่จิตกำหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าแปรปรวนในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าถูกต้องคือท่านกล่าวถึงความประพฤติล่วงเกินที่ชื่อว่ามือหมายเอาตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายเล็บที่ชื่อว่าช้องผมได้แก่เส้นผมล้วนๆหรือแซมได้แซมดอกไม้แซมเงินแซมทองแซมแก้วมุกดาหรือแซมแก้วมณีที่ชื่อว่าอวัยวะเคยยกเว้นมือและช้องผมนอกนั้นชื่อว่าอวัยวะบทภาชณีมาติกา272จับต้องลูบคลำลูบลงลูบขึ้นจับกดลงจับให้เงยขึ้นฉุดมาผลักไปนวดบีบจับต้องที่ชื่อว่าจับต้องคือกิริยาเพียงแต่ลูบคลำที่ชื่อว่าลูบคลำคือลูบคลำไปทางโน้นทางนี้ที่ชื่อว่าลูบลงคือลูบลงเบื้องล่างที่ชื่อว่าลูบขึ้นคือลูบขึ้นเบื้องบนที่ชื่อว่าจับกดลงคือจับโน้มลงข้างล่างที่ชื่อว่าจับให้เงยขึ้นคือจับให้เงยขึ้นข้างบนที่ชื่อว่าฉุดมาคือรั้งมาที่ชื่อว่าผลักไปคือผลักออกไปที่ชื่อว่านวดคือจับอวัยวะแล้วบีบนวดที่ชื่อว่าบีบคือบีบรัดกับผ้าหรืออาภรณ์บางอย่างที่ชื่อว่าจับคือลักษณะเพียงแต่จับที่ชื่อว่าต้องคือลักษณะเพียงสัมผัสคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะก็ทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษคำว่าเป็นสังฆาทิเศษนี้เป็นการขนานนามเป็นชื่อของหมวดอาบัตินั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษภิกขุเปยยานหญิง273 1. เป็นหญิง 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องลูบคลำลูบลงลูบขึ้นจับกดลงจับให้เงยขึ้นฉุดมาผลักไปนวดบีบจับต้องกายของหญิงต้องอาบัติสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิง2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องลูบคลำละถึงจับต้องกายของหญิงต้องอาบัติทุลจัย 1. เป็นหญิง 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันเดาะและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องลูบคลำละถึงจับต้องกายของหญิงต้องอาบัติทุลจัย 1. เป็นหญิง2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องลูบคลำละถึงจับต้องกายของหญิงต้องอาบัติทุลจัย 1. เป็นหญิง

บันดะสองคน 1. เป็นบันดะสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันดะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของบันดะสองคนต้องอาบัติทุลใจสองตัว 1. เป็นบันดะสองคน 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบันดะทั้งสองคนและถึง 1. เป็นบันดะสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองคนและถึง 1. เป็นบันดะสองคน 2. สำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองคนและถึง 1. เป็นบันดะสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของบันดะทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัวชายสองคน 1. เป็นชายสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองคนและมีความกำหนัดจัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัว 1. เป็นชายสองคน 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายทั้งสองคนและถึง 1. เป็นชายสองคน2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองคนและถึง 1. เป็นชายสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและถึง 1. เป็นชายสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันดะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัวสัตว์เดรัจฉานสองตัว 1. เป็นสัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวต้องอาบัติทุกกฎสองตัว 1. เป็นสัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวและถึง1. เป็นสัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองตัวและถึง 1. เป็นสัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันดะทั้งสองตัวและถึง 1. เป็นสัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองตัวและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวต้องอาบัติทุกกฎสองตัวหญิงและบันดะ 275. 1. เป็นหญิงและบันดะ 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิงและบันดะ2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบันดะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติทุลใจ 1. เป็นหญิงและบันดะ 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันดะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุลใจสองตัว 1. เป็นหญิงและบันดะ 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติทุลใจ 1. เป็นหญิงและบันดะ 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองคนและมีความกำหนัด3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติทุลใจหญิงและชาย 1. เป็นหญิงและชาย 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิงและชาย 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้กายจับต้องรูปคลำและถึงจับต้องกายของคนทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎ

ต้องอาบัติทุกกฎสองตัว 1. เป็นหญิงและบันดอก 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาของทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัวภิกขุเปยยานจบ